Tekfirde söz ve söyleyen arasındaki fark. Buraya kadar saydıklarımız anlaşıldıysa bu konuya dikkat çekmekte yarar görüyoruz. Müslüman, bazen Kur'an ve sünnetin ve selef-i salihinin açıkça küfür olarak nitelediği bazı sözleri sarf eder veya bir fiili işler ama bu onu kafir yapmayabilir. İfade veya amel bir küfür göstergesidir ancak ilim ehlince kişinin aynı yani zati küfrüne hüküm vermekle amelin küfrü ayrı şeylerdir. Küfür nedeni sayılan bir şey yapan herkes kafir değildir. Bu söz veya davranış küfrü gerektirebilir. Ancak küfür nedeni sayılan söz veya davranışı yapan kişinin kafir olduğu sonucuna varılmaz. Bunu söyleyebilmek için bir takım şartların bulunması gerekir. Belki de kişi İslam'la yeni tanışmıştır. Belki de tekfiri engelleyecek bir cehaleti vardır. Ya da bilmeden böyle bir duruma düşmüş de olabilir. Açıklandığında derhal dönecektir. Belki de tevil etmiş ve bunda da hataya düşmüştür. Buna benzer tekfiri, yani birinin kafir olduğu sonucuna varmayı engelleyecek bir mazeret söz konusu olabilir. Bu, iyi anlaşılması gereken önemli bir kuraldır. Çünkü tekfir, kulun hevasına göre müracaat edeceği bir hak değildir. Asıl itibarıyla kulun hakkı değildir. Bu yüzden Kur'an, sünnet ve selef-i salihinin bu konudaki yöntemine dönmek ve onların tekfir hükmüne bakmak gerekir. Delil sunulduktan sonra Allah ve Resulünün hakkında kafir dediği kafirdir, demediği de kafir değildir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah bu konuda şunları söyler. Cahillerin ve benzerlerinin kafir olduklarına dair doğrudan bir hüküm vermeden önce onlara içine düştükleri durum delil sunularak açıklanır. Böylece onların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet ettikleri öğretilir. Artık bundan sonra dönmezler de küfür içinde oldukları kesinleşirse aynı tekfir yapılır. Ve tüm aynı tekfir durumları içinde bu böyledir. Küfürle tekfir etmenin arasını ayırmak mutlak bir zorunluluktur. Küfür olan her şeyde kişi kafirlikle itham olunmaz. İkisi birbirinden ayrılmalıdır. Örneğin, Allah'ın Celle Şanuhu Zat-ı Sübhani ile her yerde olduğunu söylemek küfürdür. Allah'ın kelamının yaratıldığını söylemek de küfürdür. Allah'ın sıfatlarını iptal etmek küfürdür. Ancak bunlar amel veya sözün küfür olması yani nev'i küfür babına girer. Ne zaman ki bunlar muayyen bir kişi belirli olur, işte o zaman durulması gerekir. Amel küfür nedeniyle şahsın kendisi söz konusu olduğunda yapılması gereken tevakkuf etmek yani bir hüküm için acele etmeden kişinin gerçek kastını ve niyetini öğrenmektir. Onunla bu konu hakkında görüşülmeli, söylediği ya da yaptığı işin tehlikesi yeterli bilgi ve delillerle ona açıklanmalıdır. Delillerin eksikliğinden dolayı yahut da yanlış bir tevil sonucu söz konusu meseleyi reddetmiş olabilir. Belki de yeterince anlayamamıştır. O konuda hiçbir bilgisi de olmayabilir. Dolayısıyla ona bu durum açıklandıktan sonra daha sağlıklı düşünme imkanı elde ederek şüpheleri ortadan kalkabilir. İşte buna hücceti ikame etmek denir. Durum bunlardan sonra değişir. Çünkü cahilin veya tevil yapanın durumu inatçı veya facir kimseden farklıdır. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah yine bu konuda şöyle demiştir. Tevil eden bir cahilin ve özürlü kimsenin hükmü inatçı ve fasık gibi değildir. Aksine Allah Azze ve Celle her şey için bir miktar belirlemiştir. Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Adamın biri haddi aşarak kendine bir günahla zulmeder, ölümü yaklaştığında da oğluna şöylece vasiyet eder. Ölürsen beni yakın, sonra öğütün ve denizde rüzgara salın. Allah'a yemin ederim ki Rabbim takdir ettiyse kimsenin görmediği bir azapla bana azap edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamla ve onun çocukları öyle de yaptılar dedi. Allah azze ve celle yere aldığını ver buyurur. O zaman adam ayak üstü dikilir. Yüce Allah Celle Şanuhu ona seni böyle yapmaya iten nedir diye buyurduğunda o da senden korktum ey Rabbim veya senden korkumdandır der. Yüce Allah Azze ve Celle onun günahını bağışlar. Bukhari ve Müslim rivayeti. Bu hadis hakkında Şeyhülislam İbn-i Teymiye Rahimahullah şunları söyler. Bu adam Allah'ın kudretinden şüphe etmiş ve Allah'ın onu tekrar dirilteceğine inanmamıştı ki bu tüm Müslümanların ittifakıyla küfürdür. Ancak cahil olduğu için bunu bilmiyordu ve Allah'ın kendisini cezalandıracağından korkan bir mümindi. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle onu affetti. İçtihat ehlinden olup Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymaya özen gösteren ve bununla birlikte hatalı bir tevilde bulunanların mağfiret olunmaları bu adama göre elbette daha evladır. Yine şöyle demiştir. Bir söz küfür olabilir. O söz sahibinin de kafir olacağı ifade edilir. Ancak belli bir şahıs söz konusu olduğunda onun kafir olduğu hükmü verilmez. Ta ki hüccet ikame edilmelidir. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki hüccet ikame edilmeden bir kimse hedef alınarak onun kafir olduğu söylenemez. Bu hüccetin onların anlayışına uygun olması gerekir. Sunulan delil ve açıklamaları anlayabilecekleri bir şekilde izah etmeli, güçlerini aşan bilgilerle kafalarını karıştırdıktan sonra kabul etmiyorlar diye hemen tekfire başvurulmamalıdır. İnsanların Allah'a itaat etmesi, isyan etmelerine göre kıyaslanamayacak ölçüde daha üstündür. Selef-i Salihinin yoluna bakanlar, bu meselenin özünde yatan gerçeğin, yukarıda izaha çalıştığımız meseledeki yöntemin bizatihi onların yolu olduğunu görürler. Sahabe, tabi'in ve tebe-i tabi'inin ne kadar adaletli ve insaflı olduklarını, onların insanların hidayetini istemedeki hırslarını yakinen görürler. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin onlara lütfettiği faydalı ilim ve salih amellerin bir meyvesidir. Bu tüm mahlukata karşı bir görevdir. Gerçek amaç adalet ve insafla hakkı açıklamak, batılı yok etmektir ki dinin tümü Allah Azze ve Celle'nin olsun.